Najwyższa żyzna, browaru, kraty na boiskach. To był klasyk, przyznaj. Piskam jak opętany latami dzieciństwa. Freestyle nadany mi graby na gramofixach. Gry, dwa odbicia, siódemki, jedno podanie. Boju na zwierzyńcu i mecz ich pozamiatane. Talenty z tamtych lat, talenty rodem z filmu. Teraz podłe patenty, alimenty i delirium. Filnuj się, dzieciak, łatwo przechylić szale. Przepowiednie bumerangi na bani zrobiły szaber. Żaden z tych, co kozaczyli najbardziej, nie wychylił się na prosto, mówi o nowym starcie. Łapcie czas, który ze wszechmiar ogarnia. Kiedyś małolaty, a dziś stara gwardia. Łapcie ten czas, który nas dokarmia. Kiedyś małolaty, a dziś stara gwardia. Przewijać, żeby o tym wiedzieć. Zlepek bloków i ludzi wokół z tradycją jak wedel. To samo w innej butelce. Moja ławka, moje miejsce, siedzę. Ta sama gadka. Dla nas Ronaldo był tylko jeden. Reszta się zmienia, chuj, że mieliśmy marzenia. Zawsze ręce opadają. Jak powieki po flaszce, każdy bierze wdech, kaszle. Ja wypluwa słowa, inni mieli mieć łatwo, bo to ja chciałem rapować od nowa, od rana. To samo, no chyba, że masz na noc. Ci z tamtej ławki rzadko się rozpoznają. Werwę z nas wycisnął zajob. Nieważne gdzie chciałeś, to wiesz, ciągle w boksach trzymają nas. Czas nie staje jak Kubisza, pogoń to zwyczaj. Wyciągnij ręce i chwytaj. Daję ci ten chód, to co przeżyłeś czasem znika. Na pustych ulicach ludzi widzę, chcę pamiętać takie życie tu. Liczb 23, chciałem być jak Jordan. Miałem talent, ale do wódki i jointa. Ilu zmieni czas, w Adamów Miałczyńskich. Ilu z nas, mimo braku szans, ma geny zwycięzcy. Tyle różnych dróg, nawet nie ma dokąd pójść. Na każdej z nich, stare ślady naszych stóp. Maciek był skurwysynem, dokuczą mi w podstawówce. Przestał, jak dostał pierdol na męskiej solówce. Spotkałem Anię, najlepsze cycki na osiedlu widzę. Piękni ludzie starzeją się bardzo brzydko. Za blokiem boisko, powoli zarasta trawa. Jak było za dzieciaka, przy kielichu wraca. Wtedy widzę wyraźnie, jesteśmy zwierzętami. Walczymy o mieszkanie, pokarm, dostęp do samic. Wiatr zmian na lepszy rzadko wiał w naszą stronę. Uwikłani w historię, pokolenie stracone, ta. O jak przybywa nam lat, aż się czasem boję spojrzeć wstecz. Słyszałem już o tym tysiąc zwrotek sam. Napisałem kilka, wiem. Chłopie mija czas i nie smakuje już tak przyjaźń. Smak się robi gorzki, zostaje skaga. Żeśmy dorośli, gadka między nami sztuczna jest jak Lady Gaga. Nie chcę tego, bo z czasem widzę dalej. Do ucha puste bla bla, to nie ja zostałem. Na ławce pod blokiem w sercu z egoizmem. Najebany codzień myśląc, że właśnie to jest życie. Nie, tęsknią za mną tam i to jest piękne. Gdyby tęsknili, znaczyłoby to, że źle poszedłem. To nie, ja się zmieniam to. Świat się zmienia, ci co stoją w miejscu szukam. Jest przed lat, już nie ma, nie mów, że zadzieram nosa. Wiem skąd jestem, gdzie byłeś, gdy był brak żarcia i perspektyw na szczęście. Ja na szczęście, znalazłem szczęście. Mosty płoną, jestem z tobą i pierdolę konsekwencje. Czasem boję spojrzeć wstecz.